الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد چل رہی تھی اور اس کی 24 آیت تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ضرور بے شک بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ دلیلوں سے مراد یا تو آسمانی کتابیں ہیں صحائف ہیں یا پھر ان کے معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے ساتھ بھیجے اور جس کی بنا پر لوگوں کے لیے انہیں دیکھ کر ہدایت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا کیونکہ نبی پر اپنے دعوی نبوت پر معجزہ پیش کرنا لازم ہوتا ہے خصوصاً جب لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو جیسا مطالبہ کر رہے ہیں ویسا پیش کرنا لازم نہیں ہے لیکن مطالبہ وہ ضرور بعض اوقات ان کے مطالبے کے موافق بھی معجزہ دکھا دیا کرتے ہیں لیکن نبی کے لیے معجزہ لازم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ہی انہیں ایسی نشانیاں عطا فرما دیں کہ جنہیں وہ بطور دلیل پیش کر کے اپنے نبوت کو ثابت فرما سکتے تھے اور لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی عقول کو استعمال کر کے ان کی ان دلائل پر غور و تفکر کر کے ان کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا لیکن انہوں نے نہیں کیا اسی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ قابل گرفت ٹھہرے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور ان کے اور نازل کی ہم نے ان کے ساتھ کتاب وَالْمِیزَانَ اور میزان اب کتاب سے مراد تو جو بھی نبی آتے رہے جن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا انہیں کتاب عطا فرمائی جنہیں چاہا انہیں پوری کتاب نہیں بلکہ چند صحائف عطا فرمائے جن کو ہم صحیفے سے تعبیر کرتے ہیں اور فرمایا کہ والمیزانہ اور انہیں ترازو عطا فرمائی اب ترازو سے مراد کیا ہے بعضوں نے تو یہ کہا کہ اس سے مراد ہے عدل و انصاف عطا فرمایا کہ عدل و انصاف کے ساتھ آپ فیصلے کریں اور بعضوں نے کہا کہ واقعی وہ ایک ترازو تھی جو جبریل امین کے ذریعے مثلا وہ بعض نبیوں کو دی گئی کہ اپنی قوم کو عطا فرمائیں کہ وہ اس سے برابر تولیں اور پھر ان کا اس سے امتحان لیا گیا تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ کھڑے ہو جائیں قائم ہو جائیں لوگ انصاف پر تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور ترازو دونوں عطا فرمائی یہ کتاب اور عدل و انصاف پر مشتمل تعلیمات عطا فرما دی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں ان کو کتاب کو اور تعلیمات کو بنیاد بنا کر وہ ظلم کے ارتکاب سے محفوظ رہے تو یہ ایک اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف رسول بھیجے نبی بھیجے اور ایسی نشانیوں کے ساتھ کہ جن کو دیکھ کر ہدایت کا حاصل کرنا بالکل مشکل نہیں تھا اور آج بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں قیامت تک بالکل واضح ہیں اس میں سب سے بڑی نشانی یہ قرآن عظیم ہے کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمائی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ایک حرف کے ایک نقطے کی تبدیلی ممکن نہیں ہے یعنی اجتماعی طور پر ممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے پرنٹنگ پریس میں قرآن کے اندر کوئی الٹی سیدھی چیزیں ڈال دے اور کر دے یہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے لیکن اجتماعی طور پہ اس کی کبھی اس کے اندر تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم کی ایک زبردست حق ہونے کی دلیل یہ رکھی ہے کہ یہ قرآن عظیم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں مکمل طور پہ محفوظ ہو جاتا ہے 6-6 سال کے بچے 5 سال کے بعد اوقات بچے 7 سال کے بچے قرآن عظیم کی وہ زبان جو ہماری مادری زبان نہیں ہے ہماری ہم پاکستان کی لیتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں لیکن یہ اس کی تقریباً 6,666 آیات اتنی ماشاءاللہ زخیم کتاب یہ پوری کی پوری حفظ ہو جاتی ہے یاد ہو جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن عظیم کی حفاظت کا وہ انتظام ہے کہ جس انتظام کی راہ میں کوئی رکاوٹ بننا بھی چاہے تو تا قیامت نہیں بن سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن حق کتاب ہے اس پر ایمان لانا چاہیے اور جب یہ حق کتاب ہے تو اس میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں سب کے سب حق ہیں جن میں سے کچھ مضامین یہ بھی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قیامت ضرور قائم ہوگی हमें ज़रूर उठ के अल्लाह की बारगाह में जाना है, हिसाब व किताब देना है, और इसके बाद हम लोग जन्नत में जाएंगे, ने मुसलमान जन्नत में जाएंगे। आगे मज़ीद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने एक इनाम का तذکرہ फरमाया कि وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, और हमने लोहे को नाजिल फरमाया इसमें सख्त नुकसान है, बसुन शदीद, सख्त नुकसान है, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, और कुछ मुनाफे भी हैं लोगों के लिए। तो देखें, ये अल्लाह ताला ने लोहे को नाजिल फरमाया, तो नाजिल फरमाने का मतलब ही नहीं कि आसमान से उसको उतारा, अगरचे बाज़ों ने ये भी एक तफसीर की है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें आसमान से ज़मीन की तरफ मुंतकिल फरमाएं, जिनमें से एक लोहा भी है, लेकिन इससे मुराद ये है कि नाजिल फरमाने से पैदा फरमाया, कि हमने तुम्हारे लिए लोहे को पैदा फरमाया, और इसमें सख्त नुकसान भी है कि अगर इसको गलत यूज़ किया जाए, छुरी बना लें, चाकू बना लें, मारें इससे, या बम बनते हैं, गोलियाँ बनती हैं, राइफल्स बनती हैं इसी लोहे के ज़रिए, तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से फ़ायदे भी हैं कि जितनी आज आप इजादात नई नई देखते जाएंगे, इसमें लोहे के इस्तेमाल का बहुत बड़ा दखल है, और ये किसी से मख्फी नहीं है। लिहाजा ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत ही बड़ा इनाम हुआ। मालूम ये हुआ कि किसी चीज़ का फ़ी नफ्सी ही पैदा करना बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा हो सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई, उनका पैदा किया जाना बुरा नहीं है। हाँ, उनका अगर गलत इस्तेमाल कोई करेगा तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें हमारी आजमाइश के लिए पैदा फरमाई, और यानी पैदा कर दिया और फरमाया से रुको, अब ये इम्तिहान है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो इम्तिहान जिस तरीक़े से चाहे ले, हम उसकी मशीयत की राह में रुकावट नहीं बन सकते हैं। इसी तरीक़े से लोहे को पैदा फरमाया, फिर नफसी ही लोहे की पैदाइश भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल बाद लोग गलत करते हैं तो ये बुरा है, और इसमें लोगों के लिए बेशुमार फ़ायदे भी हैं। وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, और ताकि इम्तिहान ले अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों का, कि इम्तिहान ले अल्लाह ताला के कौन मदद करता है अल्लाह की और उसके रसूलों की बिलग़ैब, बग़ैर देखे। अल्लाह की मदद करना, उसके रसूलों की मदद करने से मुराद है अल्लाह और उसके रसूलों के दीन की मदद करना। यानी अल्लाह ने लोहे को पैदा फरमाया, और लोहे से हथियार भी बनते थे और बनते हैं, अब भी बनते हैं, पहले ज़माने में भी तलवारें, तीर, नेज़े सब लोहों से बनते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोहे को हमने पैदा किया, इसमें कुछ नुकसान भी हैं, फ़वाद भी हैं, और एक इसका मकसद ये भी अल्लाह ताला ने रखा ताकि अल्लाह ताला लोगों का इम्तिहान ले कि हर दौर में इस लोहे के ज़रिए तैयार करदा हथियारों से लोग क्या काम करते हैं, दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, या अल्लाह ताला और उसके रसूलों की मदद में खर्च करते हैं, यानी दीन की ताईद और तकवियत में उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होगा कि जो दीन की ताईद और तकवियत में इस्तेमाल करेगा उसके लिए बुलंदी दराजात है, और जो दीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा उसके लिए आखरत का नुकसान है। लेकिन ये मत समझिएगा, क्योंकि पहले अल्लाह ने बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने इसलिए इसको पैदा किया ताकि लोगों का इम्तिहान लेके कौन अल्लाह ताला और उसके रसूलों की बेदेखे, बग़ैर देखे मदद करता है, यानी दीन की मदद करता है, तो ये तसव्वुर आने लगे कि शायद अल्लाह ताला मोहताज तो नहीं, माज़ल्ला। चुनाचे फ़ौरन एक बहुत ही नफीस कलाम इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह तबारक व ताला क़ुव्वत वाला ग़ालिब है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला कोई आजिज़ हो रहा है किसी मकाम पर इसलिए तुम्हें कहा जा रहा है कि दीन की मदद करो, बल्कि अल्लाह तो क़वी है, क़ुव्वत वाला है, वो पहली क़ुव्वत वाला है, तुम्हारी ताकत का उसको कोई मतलब इंतज़ार नहीं, ना उसको कोई एहतियाजी है, ना वो मोहताज है, और इसी तरह वो तो पहले ही गालिब है, कोई उससे नहीं निकल सकता, कोई अल्लाह पे गालिब नहीं आ सकता, बल्कि ये सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, और जो इस इम्तिहान पर पूरा उतरे अल्लाह ताला मज़ीद अपना फ़ज़ल व करम उस पर ज़ाहिर फ़रमाए। वलक़द अरसलना नूहं व इब्राहीम, और ज़रूर बेशक भेजा हमने नूह को और इब्राहीम को, वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहिमा नुबुव्वता वल किताबा, और रखा हमने उनकी औलाद में नबुव्वत को और किताब को। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेशुमार नबी होते चले गए, حتیٰ کہ یہ سلسلہ آتے آتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء علیہ السلام ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مبارکہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدِن، تو ان اس ذریت میں سے بعض مہتدن راہ پر آئے، یعنی راہ یافتہ ہوئے، ہدایت پر رہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فاسقین کا تذکرہ فرمایا تو کثیر کا لفظ بیان فرمایا، اور جب ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا فَمِنْهُمْ۔ یہ من تبعیدیہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس پر یہ داخل ہے اس سے کل افراد مراد نہیں بلکہ ان میں سے بعض افراد مراد ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں ہدایت یافتہ لوگ کم رہے ہیں اور گمراہ زیادہ ہوئے ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی راہ پہ، انہی کے نقش قدم پر پائے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے یعنی ان کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وآتیناہ الانجیل، اور اسے انجیل عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے قرآن میں نص صریح موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اللہ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی تھی، لہذا انجیل کا انکار کرنا کفر ہوگا۔ لیکن چونکہ قرآن پاک میں جا بجا یہ ذکر کیا گیا کہ انجیل میں تبدیلیاں کر دی گئیں، اور آج بھی مطلب جو اہل کتاب کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ان کی تقریباً 32 اناجیل ہیں، 32 اناجیل ہیں۔ تو اللہ نے تو ایک کتاب نازل فرمائی تھی، تو اتنی ساری کتابیں کہاں سے آ گئیں؟ یقین سی بات ہے کہ تبدیلیاں ہوتی رہیں، کسی نے کوئی تبدیلی کی، کسی نے کوئی تبدیلی کی، اور پھر یہ کوئی انگلش کتاب، انگلش زبان میں تو نہیں تھی، اردو زبان میں تو نہیں تھی، ان کے تراجم کیے گئے، ترجمہ کرنے والے نے اصل کتاب میں کیا کیا ترجمے میں تبدیلی کی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ ہم تو اس پہ مطلع ہو نہیں سکتے کیونکہ اصل کتاب ہمارے سامنے نہیں ہے اور اصل کتاب کی لینگویج ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ کتابیں تحریف سے نہ بچ سکی قرآن کی گواہی کی بنا پر۔ تو اب ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کو ہم ہدایت کے لیے اپنا معیار بنا سکتے ہیں، اور وہ قرآن عظیم ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور رکھ دیا ہم نے ان لوگوں کے قلوب میں جنہوں نے ان کی پیروی کی نرمی اور رحمت کو، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں اس زمانے میں جنہوں نے واقعی اس عیسیٰ علیہ السلام پہ صحیح ایمان لے کر آئے، اور بالکل جیسا اللہ تبارک و تعالی نے تعلیمات اس زمانے میں ارشاد فرمائے ان تعلیمات پر چلے، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعایتها۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں رہبانیت بھی رواج پا گئی تھی۔ رہبانیت کا مطلب انسان کا اپنے آپ کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر لینا، خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، نکاح کو ترک کر دینا، کھانے پینے کے معاملے میں شدید مشقت میں مبتلا ہو جانا، سخت ترین عبادات کو اپنے اوپر مسلط کر لینا۔ یہ اس زمانے میں راہبوں کے لیے تصور ہوا کرتا تھا کہ وہ دنیا سے کٹ کے غاروں میں عبادت خانے بنا لیا کرتے تھے، اور سب سے کٹ کے اس میں عبادت کرتے تھے، طویل طویل عرصے تک روزے رکھتا اور عبادات کرنا، عورتوں سے دور رہنا، یہ تمام چیزیں انہوں نے اختیار فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ رہبانیت نبتدعوها، اور راہب بننا تو انہوں نے اسے ایجاد کر لیا تھا، انہوں نے اس بدعت کو پیدا کیا تھا، رہبانیت کی بدعت کو۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، نہیں فرض کی تھی ہم نے یہ رہبانیت ان پر، یعنی وہ جو راہب بنے تھے اللہ کا حکم یہ نہیں تھا کہ سخت عبادات اپنے اوپر لازم مسلط کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی تعلیمات میں رہبانیت کی تعلیم اللہ کی طرف سے نہیں تھی، انہوں نے خود اس کا اپنے لیے انتخاب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بدعت خود ایجاد کی تھی، رہبانیت کی بدعت، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ بدعت کیوں ایجاد کی ان لوگوں نے؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رضا کی طلب میں انہوں نے یہ بدعت اختیار کی تھی، تو فَمَا رَعَوْهَا، تو انہوں نے اس کی رعایت نہ کی، حق رعایتہا، جیسا کہ اس کے رعایت کرنے کا حق تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ نص ہے اس کے اوپر، کہ دین میں جب کوئی نئی چیز نکالی جائے گی تو اس کو بدعت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض بدعتیں یقیناً ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان اعمال و افعال کو اختیار کرتا ہے، اور اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ ہر بدعت بری نہیں ہے، جیسے ہم اپنے مذہب اسلام میں اگر دیکھیں تو سینکڑوں آپ کو ایسی بدعتیں نظر آئیں گی، نئی چیزیں نظر آئیں گی جو دین اسلام کی تقویت کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین میں ایجاد کی گئی ہیں، جیسے مدارس کا قیام، ان میں احادیث کی کتابوں کا پڑھایا جانا، دیگر فنون کا داخل کرنا، پھر ختم بخاری شریف کا جلسہ ہونا، تقریرات کے جو آج کل ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان کا انعقاد کرنا، یہ تمام چیزیں نئی چیزیں ہیں، پہلے ان کا کوئی اس طرح کا وجود نہیں تھا، تو یہ بدعت حسنہ میں شمار ہوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعت حسنہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ انکار نہیں فرمایا کہ انہوں نے کیا تو برا کیا، یہ فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے، گناہگار ہو گئے، جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جیسا اس کو رعایت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے، یعنی وہ پہلے تو بڑے جوش جذبے کے ساتھ ساری دنیا سے علیحدہ ہو گئے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں کمال حاصل کرتے، کہ جب اس طرف آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے کمال شروع کیا تھا تو پھر اللہ کی رضا کے حصول تک اس پر قائم و دائم بھی رہتے، کیونکہ استقامت اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، لیکن انہوں نے رہبانیت کو ترک کیا اور گناہوں کے راستوں کی طرف نکل گئے، یہ قابل گرفت چیز تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔